Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Cornellá, desde 104.6 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Siempre en Galicia. Elí nas vías de son temos a Kiko. Muy buenas tardes, Kiko. Y aquí a miña beira, pues Laura Santos. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Armando, y toda audiencia. Y amigas y amigos, queñes fala, pues é Armando Fernández, que pues vamos a intentar levar este barco a buen porto. Esperemos que sí. Vamos xa comenzar pois o programa, como non, como ven sendo de costume, vamos facelo con música. Así que, Kiko, cando queiras. Bueno, pues vamos a comenzar co primeiro convidado ali na baixa línea, sí. Que nos ten, hoxe tennos unha sorpresa preparada, ¿no? Ali, pois, se ve que é un grande persoeiro o que nos vai ter hoxe, que é o don Rafael Rodríguez Villarino. Así que, moi boas tardes, Xosé. Hola, buenas tardes. Estou vos contemplando aquí desde Galicia, desde por, a través de estas modernas tecnologías. Estou vendo que la hora aí tamén está aportando ese grado de belleza que vive. Hombre. Sí, señor. Efectivamente, Armando, non te equivocas cuando faz a presentación de cuando dices está don Rafael Rodríguez Villarino, que hoxe en día é o personaxe máis relevante do socialismo ourensano, e non só porque fai poucas semanas, pouco tempo, poucos días, vaya, que o secretario, o novo secretario flamante, secretario provincial, non? Que ten que levar a boa porta a esta provincia, non? Sí. Que é un personaxe que reúne en sí toda unha serie de condicións naturales, unhas condicións especiales de preparación, que fíjate que ten un montón de estudios no mundo da psicología, en psicodrama, en rehabilitación social, en doutorado en ciencias sociales, bueno, ten hasta máster, bueno, ten todo un mundo de conocimientos capacitados para levar a buen porto desde su preparación. Además, ten unha experiencia como alcalde, alcalde presidente de Amoeiro, ya desde 2007 hasta este momento, ¿no? Que sigue brillantemente llevando a cabo las labores municipales, que siempre un campo de experiencia increíble, ¿no? Sí, sí. Y además, actualmente, aparte de eso, es profesor universitario, digamos que profesor asociado de la Universidad de Vigo, que foi profesor tutor da Universidade Nacional de Educación de Estados, da UNED. Bueno, o sea que temos todo un personaje que emblemático, ¿no? Provincia, sí, para darlle un vuelco que é necesario en este momento. Sí, desde logo. Os morecimentos que temos nesta provincia. Sí. Somos moi conocidos a nivel provincial por esa, como se chama, Baltarnia, este país que temos aquí, esta provincia, sí, que temos un pouco condenada desde fai tempo. Sí. Yo creo que neste momento temos esa influencia de un personaje, a gran suerte de poder contar con un personaje ao frente deste partido. Cuando podamos hablar con él, pues, interesante que nos contara. Bueno, pues entonces ya tenemos otro lado, vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, don Rafael Rodríguez. Hola, muy buena tarde. Buena tarde, aquí desde aquí, desde Cornellá, aquí no vais a Bregat, en este programa, humilde programa de Sempre en Galicia, que leva xa 36 anos, como quen di, sí. 36 anos funcionando, pois espallando a nosa cultura. Pero queríamos falar con vostede, non solamente de Radio Cornellá, sino pois de Ourense. Contenos vostede, que ao outro lado ten o seu amigo Xosé Lamela. Bueno, hola, boa tarde. Boa tarde, Xosé. A verdade é que acabo de verte por a Llariz, non? Verte, sí. Non, saber que estás por alá, non? Sí, porque estamos creando, acabamos de crear unha primeira agrupación en moito tempo socialista en Llariz. Bueno, estábamos celebrando, non? Bueno, é unha data festiva, unha data sempre de Galicia, porque, bueno, permite que haxe un novo pulo nun territorio nunca hasta agora non tiñamos unha agrupación formal. Sí, bueno, sí. Pues, sempre é un motivo de satisfacción. Pero, bueno, en todo caso, quero agradecerche públicamente os halagos que me dedicas. Vinco halago en vilece, espero que non pase. En todo caso, pues bueno, a honra miña de estar neste programa, sí. E o programa de máis que a tradición con tanto tempo que levan antena, pues é un mérito. Bueno, eu tiño a gran ventaja de que te conozco demasiado, non? Para non poder decir algo que non sea realmente auténtico, non? O que estou contando. Eu recordo naquele 2007 que empezamos a nosa vida, o triplo, na vida municipal, non? E que tuvemos algún enfrentamiento incluso judicial con os exércitos jurídicos dos Baltares, non? Que nos acosaban, sí, naquele tempo. Sí, recordas que Casto País nos fixe un reportaxe sobre este tema, non? Sí, a verdade é unha cousa que ademais é bastante desagradable, porque ademais, pois, contou neste caso coa anuencia dos testamentos judiciais, que durante 6 anos, no meu caso, mantiveron un caso en diligencias previas, 6 anos. hasta que foi, pues, obviamente, tan pronto non pasou nin desa etapa porque foi arquivado, pero claro, durante ese tempo, pues, moita xente xoga coa honra de outra persoa, e eso, pues, non é legítimo, ainda que legalmente se pode facer, porque calquera pode denunciar, obviamente, estamos un país libre, pero incluso ainda que non haxa fundamento, pode facer, e ademais non pasa nada en caso de que sexa totalmente, non digo erróneo, sino ademais hasta mal pensado, ¿no? Entonces, neste caso, pues eso é unha cousa que acontece, que, bueno, cando entran a justiza a intentar facer política, pasan estas cousas. Sí, desde logo. Pero eu creo que neste momento hai un sopro de aire fresco que ven a dar unha orientación, digamos, moi positiva a todo, non? Pois con estes novos, eu creo que o Partido Socialista ten que cumplir ese deber agora de abrir unha nova etapa, tanto de tempo, de referentes, como de outra xestión, non? Para que apagar esos pequenos líos internos, non? Esas líos internas que nos den paso, pois, por exemplo, ahora que temos os personaxes, pues, a nivel provincial, estás tú, Rafael, que eres un dos elementos máis valiosos que temos na provincia, non? De todos os niveles. Bueno, temos a nivel autonómico, temos a Gonzalo Caballero neste momento, que é un peso pesado tamén, que un futuro a nivel nacional, Pedro Sánchez. Eu creo que estamos con moito músculo para poder facer unha obra magnífica, facer unha transformación real de todos estes malos momentos que estamos pasando, ¿verdad? Sí, bueno, eu entendo que era necesario mudar o xeito de facer as cousas, que a maneira de facelo é cando se presentan persoas que veñen con proxectos diferentes. Non debemos seguir facendo o mesmo, inda que haxa cousas aproveitables, como en todo. Seguro que moitas cousas novas que se propoñen, pois, ao final non van a resultar tan proveitosas como se parecía, pero o que está claro é que hai que intentar facer cambios e intentar modificar para axustarse un pouco ás condicións cambiantes da vida. É dicir, o contexto social e político de hoxe non ten nada que ver co de fai uns anos. As persoas que, bueno, que neste momento, pois, estamos nese ámbito político, creo que temos a percepción máis apropiada para intentar facelo. Fórmulas anteriores non funcionaron, pois non funcionaron, polo menos do outro xeito que debían facelo, veremos se as que se propoñen agora si o fan, ¿no? É como todo, hai que demostrarlo. Claro, pero fíjate que además non é nada fácil, porque pensé que temos unha provincia, porque ten unhas complicacións moi importantes, non? É unha das cuatro provincias galegas que compoñen o antigo reino de Galicia. Este é a única interior, non? Por tanto, está máis castigado polas políticas nefastas que houve hasta ahora de abandono do rural, non? Temos tamén, por outro lado, é a máis montañosa, como acá le propensa esa dispersión poblacional, que a pérdida que constituiu o binomio máis peligroso que temos, que é a despoblación e menos servicios, non? En fin, temos toda unha serie de condicións negativas e isto hai que levantar todo, non? Porque estamos perdendo, o que dicíamos antes, unha poboación, estamos perdendo, pois, ese valor galego tan importante, non se parece? Sí. Estamos castigando, pero desde fai moito tempo, non? En concreto, desde esta provincia, a mesma familia leva gobernando a Administración Provincial, a Deputación, que é que rexe os destinos dos concellos, dende fai 31 anos. En eses 31 anos, pois, o que pasou que nesta provincia, que entrou nunha situación de declive, da que parece non ter fin, e que moita xente, pois, xa asume como inexorable, é dicir, non vai pasar nada, vámonos a acabar fundindo, desaparecendo do mapa, non é posible facer nada máis, e con ese discurso, manter o pouquiño que temos, pois vais intentando conformar a xente cada vez máis maior. Xente por riba dos 51 anos de media agora mesmo, a media de idade máis alta de toda España e das máis altas de Europa. Vamos, solo ten diferencia, digamos, apreciable con nos Euritania, ali no medio de Grecia. Sí. Por lo demais, bueno, pois a situación é que 9 persoas fallecen, digamos, desaparecen do censo. Non 9, moitas máis, realmente, porque 9 é a perda neta diaria de habitantes, que son cando se dividen os que se perden entre o número de anos, e dende logo no segundo semestre do ano pasado tocou fondo o que é a natalidade, con 849 nacementos nada máis. Sí, mentre o número de defuncións multiplica por 3 os que nacen. como dixen outro día, vamos a ver, por facer unha metáfora, non somos a Galicia, non só somos a Galicia interior, somos a Galicia inferior. Inferior, sí, señor. Pero inferior porque non temos, por unha parte, temos o produto interior bruto máis baixo, termos absolutos relativos, uh-huh. as pensións máis baixas de España. Sí. Ou somos a única provincia agora mesmo que ten máis cotizado, o sea, máis pensionistas que cotizantes. Sí. En este territorio tan sombrío, o único que se avizora no horizonte, pois é o fin. Entonces, sí, sí. Ou nos plantexamos unha alternativa, que é o que estamos facendo, ou senón non hai moito que facer. Nos creamos agora recentemente un foro polo cambio social. Que foro polo cambio, sí, señor. Sí. Sí, pero puxemos un nombre ben gráfico, non? Salvar o sí. Porque realmente esta é unha labor de salvación provincial, na que ou conseguimos inversións e discriminación positiva cara a esta provincia, ou estamos, digamos, neste caso xa, na vía de saída hacia o fin, ¿no? Es decir, non hai outra posibilidade porque desaparecemos do mapa, como están desaparecendo aldeas, como temos 25 dos 31 concellos de Galicia por debaixo de 2.000 habitantes. Es decir, é un tema terrorífico, que moita xente pois deixo como se fora, pois bueno, algo natural, ¿no? Ten que pasar. Claro, ao ser menos do 13% da poboación de Galicia, pues claro, préstanos muy poquinha atención porque electoralmente pues non é un territorio demasiado xogoso. Sí, sí. Claro, cando se fai cálculo político de previsión social, o que ocurre é que hai catástrofes que, bueno, que por moi anunciadas que estén, se non se fan algo, acaban por acontecer. Que claro, aí pasa que Ourense e máis Lugo son as únicas provincias que están máis baixas de xente, unha demográfica pero inmensa, aldeas casi semiabandonadas, casas medias derruídas e todo. Pero Lugo está moito mellor que nós. Sí. Es decir, nos, bueno, Lugo, según por donde vaya. No, demográficamente, demográficamente sí. Eu consulto, claro, aseguro que hai núcleos de Lugo que están tan mal como moitos núcleos de Ourense, pero sí. No que falamos nos termos provinciais, sí. É dicir, Ourense sempre se rifaba o penúltimo ou antepenúltimo lugar de España, xunto sí. con Lugo e Zamora, ora non hai dúbida, gañamos nós. Sí. E ademais diso, pois estamos, bueno, xa digo, competindo pola cola con rexións máis esquecidas de sí. Grecia, ou tamén mesmo, tamén temos unha zona limítrofe que está nunha estación moi parecida a nosa, que é a do Alto Miño, en Portugal. Sí. Entón, conformamos unha rexión de desolación, uh-huh. que ou se toman cartas no asunto, non hai moito que facer. Sí, no. Pero eu creo que o Ourense é un caso que é clamoroso, non? Eu, sí. por exemplo, onde estou agora, que na Baixa Limia neste momento, non? Pois aquí temos, por exemplo, estamos desfavorecidos en todos os proxectos de Touriño, daquela época Touriño, sí. non, que os plazos de desarrollo, suspenderase todos, temos a autoestrada esa que a autovía esa que viña de Telanova, aí parou de Telanova e non chega a Portugal, que quitou-nos a posibilidade de un parque empresarial, sí. suspendeu-nos os salgueiros, esa obra que levaba 3 millóns de inversión, paralizou-se completamente uh-huh. a noite. Estamos aquí perdendo poboación continuamente, non? Sí, sí. En este momento, e cando fui a Barcelona había 5.000 habitantes aquí, neste momento se está por debaixo dos 2.000. Claro. Estamos nunha caída libre. Sí, sí, sí. É penoso, é penoso. Dices en toda Baixa Limia, non eso? Sí, sí, en toda Baixa Limia, el cambio de rendimiento me está afectado. Sí, no, ahora. Xa, xa, sí. Por debaixo de 1.000 habitantes. Sí, sí, sí. Pero bueno, aí temos zonas como concellos como os Blancos, xestionados tamén durante moitos anos polo Partido Popular, que é o concello quizá o máis endebedado en termos relativos de toda España, sí. intervido agora por a Deputación Provincial, e que bueno, con un alcalde que o día que foron as cámaras non sei que realmente actuaba como un energúmeno, pero que ese día estaba precisamente manso, sí. es decir, que en outros momentos fuese algo terrible, sí. Acabo de falar con unha compañera e cando foron as eleccións ali nos paneis municipais onde se pon a publicidade electoral, prohibiulle que puxera a publicidade electoral do Partido Socialista porque dixo que eran dele, que os comprara ele, que así ali só o puño o Partido Popular, ya rapaza que estaba ali con seus propios medios, comprouse como pudo uns paneis para puñer os seus cartéis. E algo tan asombroso, chegase a uns niveles de medievalismo e feudalismo que son difícil de explicación nunha sociedade democrática. Chegar a eso de que eso cumprei no eu, sí, pero con que cartos. Claro, esa é a cuestión, pois agora sabémoslo, non? É un concello que resulta que tenían que pagar os seus, cada un dos seus veciños miles de euros para poder amortizar a débeda. Claro. Entonces, pois, pasan as cousas que pasan. Sí, sí. Quero dicir que é unha razón máis, non? Para dicir que non podemos ser indiferentes con isto, que non hai tempo que perder, no. Que, bueno, a máquina de descontarse fai tempo que empezou, e tempo que empezarnos, por outra banda, a aportarle a xente, sobre todo, posibilidades, estrategias, por presentarle, pues, o que neste caso no que digamos, alternativas programáticas de cousas para facer, non, pues, únicamente apoyarse, como está facendo aquí o Partido Popular, en estrategias clientelares, donde o favor personal e todo ese tipo de cousas, é o que prima, ao final. Entonces, claro, ese status quo, que é o que hai hoxe, é o que lles permite seguir esto onde están, solo se preocupan de manter a súa estructura con total desapego do resto da poboación, que, a fin de contas, para eles non conta. Es que hai cousas que chaman o ceo. Por exemplo, eu vexo, porque eu son da provincia de Lugo, ali tocando cos Ancares, e vexo que ali os paisanos pois, están anestesiados. E entón, pois, eu cando chego ali e dice, e logo vostede que lle botou, porque lle fiz a entrada da horta, non? Que lle puxo cemento aí, para que vostede entrara por a horta, pois, con cemento, non? E unha cancela de ferro ou algo así, se non pon un sumier de cancela. Sí, sí. Ah, bueno, eso é moi típico. Sí, e eso, pois eu vexo ali, é co tás vendo, e encima dices, tes que calar a boquiña, porque o mellor estás fastidiando, ou un irmão, ou un sobrinho, ou algo. Sí. Que está, pois, pues, traballando. Pois isto do foro do cambio ten moi boa pinta, Rafael. Sí. Vamos a invitar, vamos a convidar a todo o mundo para que se unan, para que fagan as súas propostas, para facer unha estrategia real. Hombre. De abaixo hasta arriba, que as necesidades de xente. Vamos a ver como... Deixo que estades detrás disto, porque estás tú como secretario provincial, evidentemente, pero está o voceiro tamén, Francisco Fraga, o voceiro da Diputación, con o cual é unha forma de aproximarse a todos os concellos, e está Ángel Barquero, que é o voceiro do concello da provincia, o sea, da capitalidade, non? Da capitalidade, sí, pero que temos unidade de acción, ou non hai moito que facer dende a Executiva Provincial, o que estamos é propiciando esa unidade. Por exemplo, onde tuvemos, bueno, fai moi pouquiño que nos constituímos, pero temos a primeira interparlamentaria, de tal xeito que, en este caso, o senador e a deputada que temos en Madrid, e unha das deputadas que temos en Santiago, pues viñeron tamén a dar conta un pouco do que estaban facendo ali, a recoller un pouco tamén as inquedanzas de todos, e a pôr sobre a mesa, pues, a necesidade de traballar en rede para poder ser realmente efectivos e transmitir unha mensaxe, pues, clara e nítida a ciudadanía. Claro. Retomar iniciativas das que estaban pendientes, facer, pues, apelar a alternativa de fondos europeos, non, por cierto, ver donde se meteran todos os cartos dos fondos europeos, non, porque non chegaron, a Baixalimia non chegaron, non. E aquí temos un parque natural que convoca moito fondo. Pero cando estaba o Touriño, unha das cousas das que se falaba era do famoso reequilibrio territorial, pero non era unha cousa que fora particularmente, digamos, sobresaliente ni destacable, sino que era natural, es decir, estaba planteando una alternativa natural, porque a mayoría dos fondos europeos que llegaron a Galicia viñan porque a situación económica de deprivación de Ourense, de Lugo, justificaban que en esta comunidade non houbera un nivel de vida suficiente como para poder depender de sí mesma, e por eso precisaba fondos europeos. Claro, esos fondos llegaron, pero o destino deles, pois, despois, políticamente, cando unha vez que o goberno de Touriño desapareceu, pois volcáronse decididamente sobre os lugares máis poboados, onde hai máis intención e capacidades de voto, e ao final eso repercute nunha cousa curiosa, non? É dicir, aumento o nivel de vida de toda a comunidade, pero os das provincias que o propiciaron, a que necesitaban, segue igual. Entón, eso, o problema é moito máis grave agora, porque casi é máis difícil conseguir os fondos por o nivel de vida que superou a media, neste caso, acercándose moitos niveis de europeos de Galicia no seu conxunto, pero a costa de que? De que alzouse bastante nas provincias de Coruña e Pontevedra, pero en Ourense, Lugo, sobre todo en Ourense, pois non pasou nada. No. Entonces, a situación é crítica. Sí, sí. Claro. Y esto, bueno, pues, a través de este foro tamén se pode propugnar un cambio político a través de, eu que sei, eu creo que Ourense necesita unha moción de censura urgente, ¿no? Capitalidade. Bueno, ese é un tema que está sobre a mesa, pero que, claro, aquí en esto hay que ser sobre todo muy muy claros, es decir, todos los actores que formamos parte de esta decisión tenemos que expresarnos y después decidirlo abiertamente, decidilo con calidade, decir, si é que sí, decir, por qué, con toda calidade, si é que non, facelo tamén do mesmo xeito, non sirve un non porque non ou un sí porque sí, non, ten que ser unha cousa razonada, matizada. É certo que o tempo que resta é pouco, pero bueno, a decisión, eso non é óbice para que se tome decisión, e esa decisión pense que tomar, ademais, en breve, non? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa é unha cousa que está sobre a mesa e que da que se vai, desde logo, sí, sí, a dar cosa. En segundo lugar, pues estar a una operación provincial de cambio. Ahora ven las elecciones municipales, pues habrá que trabajar a ver si se puede transformar esa Baltarnia de Ourense, ¿no? Tabarnia. No abre ese ponte. Hombre, aquí Baltarnia, para decir realmente ese mundo de fantasía, ¿no? Que vive o presidente de la Deputación Provincial, ¿no? Ese hombre que bueno, que vive para los cálculos cabalísticos, yo número 7, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Cando se fai, pois, digamos, cábalas, xogo de números, en vez de afrontar a realidade, pois, claro, mal futuro temos, porque non estamos falando un Peter Pan, a fin de contas, que non ten moito que ver co que acontece polas rúas. Non, desde logo. Pois, eu creo que hai un... As perspectivas son invidiables, non? Sí. Eu creo que estamos nun momento de para crear impulso, ese grado de combatir en pro de buscar unha solución para o problema galego, ten un camiño claro, agora vese con máis claridade todavía, non? E a solución estamos falando con ela, non? Sí, sí. Bueno, desde logo nos vamos a animar a xente, o primeiro é motivar a xente a decidir que hai outras maneiras de facer as cousas, outras posibilidades, e que nos ofrecemos además a ser moi receptivos co que propoñan os demais. Isto non é unha solución, digamos, implantada desde arriba por un grupo de elegidos, senón que é simplemente unha disposición para encontrar fórmulas que nos permitan salir dos problemas que temos hoxe. Sí, desde logo. Pensa, Rafael, que temos unha provincia que temos, por exemplo, a parte temos, somos as únicas provincias que ten galegas que ten fronteira con Portugal, somos Pontevedra e Ourense, non? Uh-huh. E iso tiña que ser un camiño de rápidos intercambios, de buscar a sinergia entre os dous países a través de accións tanto de fondos europeos como a buscar de colaboracións, e eso está todo esmorecido, non? Sí. Aquí non as intencións actuales non son esas, sí. No. Sí, bueno, nos cando foi ao Congreso, precisamente nos convidamos ao alcalde de Chaves, que é ademais un home do Partido Socialista tamén, unha persoa ademais que conseguiu un terreo tamén tradicionalmente conservador, pois gañar un proceso electoral. Foi moi agradable ver que era unha persona aberta, unha persona moi dinámica, máis colaboradora, que precisamente do que falou eso, da necesidade de entendernos, en forma parte con Verín da Euroregión. Pero é moito máis que esa euroregión localizada entre Chaves e Verín, é toda unha zona norte de Portugal que a través de, bueno, tanto de Viana do Castelo como de Camiña, como sí, la zona sur de Pontevedra e Ourense, pues ten moitas posibilidades de facer algo realmente interesante grande, uh-huh, nesta parte da Península Ibérica. Sí, sí, eu creo que estamos nun sitio pues propenso a facer e tomar iniciativas que sean importantes, pero claro, tomándoas. Por iso é necesario, Rafael, poñernos as pilas todos e empezar a traballar duro pois para conseguir dar este vuelco, non? Sí, pero aquí temos que máis que decir o que todo o mundo deseamos cousas mellores, é moi fácil sinalala, non? Vamos a acabar co problema do envellecemento, vamos a mellorar as pensións, vamos a conseguir que teñan infraestructuras. Eso está moi ben, pero temos que decir o como, que iso é o máis importante, o como para nós, falando ca cidadanía e planteando o que son proxectos de abaixo arriba, buscando o financiamento europeo. Por exemplo, hai as iniciativas que se chaman de as inversións territoriais integradas, as famosas ITIs, que eso precisamente pues, é unha combinación de fondos do Fondo Social Europeo, do FEADER, do FEDER tamén, e é posible coller plans operativos dos diversos, en este plan, en este caso, programas operativos de cada un deses fondos, é plantear algo novo, diferente, como por exemplo se fixo en Castela-La Mancha, donde, bueno, ali fixeron a nivel de toda a comunidade, sí, sí, tamén sería posible facelo, pero bueno, ali xa no ano 2016 conseguiron 490 millóns de euros para esas iniciativas, que non está nada mal, sobre todo tendo en conta que os presupostos que temos aquí, que nos manexamos, son irrisorios. E aí abriuse unha vía moi interesante, moi pouco aproveitada, que sería a vía apropiada para precisamente levar a cabo algo semellante no seu territorio. Entonces, a xente temos que contar estas cousas, temos que ter a xente que se levou adiante eses programas noutros lugares, esas inversións territoriais integradas, e polo demais todo isto en relación con o Foro polo Cambio Social, porque realmente é o que vai canalizar todas esas necesidades das distintas entidades sociais e políticas para intentar facer, pois, pues, esos plans de desenvolvemento que fagan posible conseguir eses fondos que sin os cais é imposible facer nada por moitas gañas e boas intencións que teñamos. Uh-huh. Claro, fixar a población, crear fórmulas de traballo. Despois tenemos outro problema que añadido que hai que contemplarlo con vos ollos, que é, por exemplo, o tema de geriátricos, de residencias. Eu vixo que nunha foto por aquí teño a ti fai un par de días visitando o xerente do consorcio, non? Para buscar para moir unha residencia, sí, porque... dentro de día, unha guardería, sí. Sí, pero eu pedí cita en setembro do ano pasado, me dixeronme que tenía que pasarlo por correo electrónico, así fixen, o conselleiro de política social. Acto seguido non activen, volvín a pedir de novo, lembraronme que tenía que facelo novamente por correo electrónico, volvín a facer en novembro. E claro, xa en febreiro, bueno, a finales de xaneiro, para ser exactos, dixen, mire, vamos a ver, se tuviera que a miña administración autonómica en New York, xa estaría falando con eles, e xa nos habríamos visto un par de veces. Está aquí a menos de 100 kilómetros e non consigo falar con ninguén. Entón, xa, ai, pues, sí. Pulper, fala, queixase non sen razón. Bueno, xeron que me iban dar unha cita, non? A cita final non foi co consellero, senón co xerente do consorcio, para ser moi ben, asumible. E o xerente do consorcio, pues, debelle, pues, un plano donde temos sinalada a calea, bueno, unha posible estructura desa residencia de maiores por varios motivos, non? Sobre todo motivos objetivos, donde nós temos unha media de idade, que se a media provincial é de 51, nós temos de 53, e os nosos índices de envellecemento, sobre envellecemento, ademais, superan os da propia provincia. O non ter ningún tipo de infraestructura pública e dispor de terreo público que compramos nós con nosos recursos, parecíame que o menos que poder facer a administración autonómica e colaborar proporcionando unha infraestructura para atender a nosos maiores. E esa foi o contexto da entrevista, o que dicen que necesitábamos, bueno, dixo que iba a estudiar, que nos contestaría, temos un prazo de diseño prazo, por suposto, un prazo de 3 meses para hacer algún tipo de resposta, e en función desa resposta despois actuaremos. O que non podemos deixar é a nosa cidadanía sen recursos simplemente porque non teñamos resposta. Pero no 2010 tendrán que justificarla. Presentei no consorcio un proxecto, a cesión de terreno, todo os trámites necesarios para pa, que é o consello máis poblado de toda a comarca, non? Uh-huh. Non temos ninguna plaza, non se fixo nada. Despois cambiou, fixo na época que o bloque gestionaba estas cousas, agora neste momento pois está olvidado totalmente, non? Si temos unha administración pública que non serve, se non dá recursos, é mellor non ter administración pública. Decir, pues, claro. Se a Xunta non proporciona ningún recurso, pues mire, nos gobernan desde Bruselas. Pero nos necesitamos que alguén nos dé algún tipo de recurso para que a nosa xente maior teña a posibilidad de disfrutar, por lo menos os últimos anos da súa vida, de unhas condicións de vida dignas, sobre todo cando unha persona é viúva, os seus fillos xa non poden estar con ela, necesita atención, non pode ser que isto este nas mans da beneficencia ou da solidaridade vecinal, non pode ser. Claro. As carencias que temos na provincia, eu outro día encontrei-te con Gonzalo aí no hospital, porque estaba nun acto frente ao problema de saúde, non? A ver, intentando canalizar. Mañá creo que estás nun acto en Santiago tamén, non? Sí, mañá é cando se xuntan todas as plataformas de Galicia que están en contra da nova lei de saúde. Bueno, o obxecto é ni máis ni menos que garantir un dereito que, bueno, está xa en tela de xuízo como tantos outros, ¿no? Lo mismo puedo decir que no caso de que é certo de que aquí en Ourense, pues, aparte de ser unha provincia do interior, unha provincia con menos recursos, unha provincia que además está sendo esquecida moitas cousas, pues tamén é certo que cando unha persoa ten que sufrir un problema de hemodinámica, un problema cardíaco, nin sequera é atendido nesta provincia, que ten que desplazarse a Vigo. Con él toda a súa familia, cos gastos, molestias e todo demais que supón, é dicir, o risco para a súa saúde, porque xa está comprobado con datos, ademais do ano 2016, que o índice de mortalidade por causa cardíaca nas provincias que non teñen unidade de hemodinámica, que son Lugo e Ourense, moi superior aos casos de Pontevedra e Coruña. Claro. Estamos falando de datos objetivos. Por un lado, en cirurxía pediátrica, os casos de urxencias tampouco teñen atención en Ourense, co cal, se un neno ten un problema cirúrxico grave e tal, teñen que desplazarse toda a súa familia tamén a Vigo para ser atendido. Bueno, é algo realmente asombroso. É digamos, o certificado de defunción dunha provincia donde parece que, bueno, que cada vez contamos menos, a contabilidade sí. do Partido sí, sí. Popular electoral isto non conta e así sí, estamos. Non conta, pero o tema que dicíamos antes, vai baixando a población, por lo tanto somos menos propensos a ser favorecidos por cualquier tipo de ayuda, porque hay que buscar no lado donde hay más masa de gente, ¿no? Claro. Sí, pero aparte esto deixa non mans de Baltarnia, como decíamos antes, estes en Baltarnia, deixa non mans dun goberno clientelar que a fin de contas pues os seus problemas tenen resoltos, bueno, non reivindica nin actúa en favor da súa propia ciudadanía porque non lle interesa. No, entonces, en este caso, pues nada, simplemente pues deixar que as cousas sigan o seu curso, que é o de non facer nada. Con ese sistema político tan, digamos, propenso a eliminar poblacións que teñen problemas, pues así nos está indo, tan caciquil, non? Porque sí. Agora ven as eleccións, empezarán por aquí a circular as máquinas, tal, a facer o paripé, non? Sí. E o caso é que captan votos con eso, e isto desde logo penoso, sí. Eso sí. É un dos moitos problemas que ten esta provincia, decir, que ao final, pois, pues, bueno, veñen para dar un repaso de última hora e dicen vamos a hacer estas cosas, prometer trabajos, cosas por estilo, como bueno, como realmente tampoco los demás partidos está ofreciendo una política atractiva, pues esa puede ser una de las causas. Veremos si ofertar una política mucho más atractiva, estrategias de inversión, una planificación realmente estratégica y tal, veremos si muda o no muda o xeito de elegir más votaciones a población, veremos. Estou convencido de que sí, de que ahora sí. Esto agora vai, ¿eh? Bueno, nos confiamos que así sexa, por eso nos presentamos e facémoslo con eso, con un horizonte de ano e medio que temos por diante, un ano e medio duro, sí. Pero un ano sí, e medio sí. Que merece a pena por a población. Merece moito a pena. Sí, sí, pues hay que conseguir pues que la gente sea claro, no, porque si no, bueno, comentábamos hace un rato en Entrimo que estuvieron por ahí y tal, entonces ahora vislúmbrese un nuevo atisbo de esperanza, ¿no? Yo creo que estamos en un momento ilusionante, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí, ¿eh? Bueno, pues si esa percepción entra a población, pues la verdad es que sería positivo, positivo. Sí. Eu espero que para otra vez que o convidemos. Falaremos xa de outro aspecto. Esperemos que sí. Bueno, despois igual nos costa máis acceder a él porque igual está ocupando o puesto de presidente no, da provincia, o señor Rafael, imagínate. O señor Rafael terá faena, dirá, nos tiño faena, pero en calquera, por calquera circunstancia nos atenderá. Pues sí, eu é un cantado de facelo de máis. Bueno, pois pues, que ven, pois pues, volvemos a falar a ver que o que pasa, ¿no? Ideas e proyectos novos, ¿eh? Moitas gracias, José. De acuerdo, Rafael. Un abrazo moi forte, ¿eh? Un aperto moi grande. Moitas gracias. Yo, igualmente. E a ti, José, pois, pues, como sempre. Cuídate. Abrigarse, que ten que facer un frío. Sí, no, agora a playa non pode ser o Mediterráneo, sino hai que o Atlántico, iré a Viana do Castelo pasar os días, ¿eh? Bueno. Pois moi ben. Un abrazo, mi forte. Igualmente, José. Hasta logo. Hasta logo. Chao. Bueno, pois despedimos a esta xente pois con a Xosé e a Rafael con algo de música. E entramos tamén con outro persueiro.